रात मैंने ख्वाब देखा है, उसे याद मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ख्वाब? कैसा ख्वाब? ख्वाब बताने से ताबीर उलट हो जाती है। मुझे भी नहीं बताओगी बाजी? नहीं, तुझे भी नहीं। जब निकाला वो मेरे बालों का क्या करेंगे? चल मैं